นายแบนเนี่ยเขาบ่นว่าเขาเป็นคนจนแต่เขาก็ไม่เคยขอใครกินเขาว่าอย่างนั้นส่วนใหญ่คนพูดแบบนี้ส่วนใหญ่จนทุกคนนะถึงจนก็ไม่ขอใครกินเนี่ยนะเงินทองข้าวของที่ได้มาเขาก็เอาแรงเข้าแลกพวกชาวบ้านเนี่ยชอบดูถูกเขาหมิ่นแคลนค่อนแคะว่าเขาเป็นคนจนก็ไม่ว่ากันรวยจนมันก็คนเหมือนกันอย่ามาดูถูกกันมันไม่ดีเบียดเบียนกันด้วยคำพูดที่ไม่เหมาะพามองหน้ากันไม่ติดแต่จริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากจะมองหน้าใครอยู่แล้วสวนทางกันเขาก็ไม่ทักเราก็ไม่ได้ไปว่าอะไรเขาก็เขาทักเราก็ตอบเขาไปเขาถามแค่ไหนเราก็ตอบแค่นั้นไม่ต่อความยาวสาวความยืดนะในแบนเขาว่างั้นเขาบอกคนเรานะพูดกันมากมันก็เรื่องมากพูดไปพูดมาไม่เข้าหูกันอีกมันก็แย่ผมนะรู้ว่าตัวเองเป็นยังไงบ้านช่องห้องหอก็เห็นกันอยู่มีฝาอยู่ด้านเดียวเอาไว้บังลมบังฝนแต่ถ้าลมมันพัดผิดทิศผิดทางมันก็ต้องทนเอาฝนมาทางด้านไม่มีฝานี่มันก็ต้องหลบมันซะถ้ากลางคืนก็ลำบากหน่อยนอนก็ไม่ได้นอนกันละถ้ามันสาดนะลมแรงมันต้องสาดอยู่แล้วแต่ถ้าไม่สาดก็นอนได้ก็บ้านมันแคบกว้างวาสองวาเท่านั้นจะเอาอะไรกันนักหนากับบ้านพออาศัยนอนได้ก็พอปู่ย่าตายายไม่ได้ร่ำรวยนี่ทำไงได้คนเราเลือกเกิดไม่ได้ถ้าเลือกเกิดได้ก็ไม่มาเกิดเป็นคนยากคนจนหรอกจริงไหมไม่มีใครอยากเกิดมาเจอความอดอยากยากเข็ญไม่มีอะไรจะกินกินแต่น้ำพริกผักต้มร่ำไปบ่นอยู่นั่นแหละในแบนเนี่ยเนี่ยสาเหตุแห่งความยากจนอย่างหนึ่งแล้วแกก็ยังบอกอีกนะทุกวันนี้ก็น้ำพริกผักสดบ้างต้มบ้างนานๆจะมีปลาสักตัวหาไม่ค่อยได้หาไม่เก่งถ้าหน้าน้ำท่วมก็พอได้กินบ่อยๆหน่อยแต่ถ้าหน้าแล้งอย่างตอนนี้จะไปหาที่ไหนคนหากันในขวักยังไม่ค่อยจะได้เลยเราหาไม่เก่งมันจะไปได้อะไรตอนนี้อยู่คนเดียวพ่อก็ตายไปแล้วพ่อน่ะเคยฆ่าควายผมน่ะสงสารพ่อน่ะเวรกรรมมันมีจริงทุรนทุรายมากเลยก่อนตายน่ะพ่อนอนร้องโอยโอยนอนเจ็บอยู่เป็นปีๆเราพยาบาลคนเดียวเลยปรึกษาใครก็ไม่ได้ก็ปรึกษาตัวเองเอาไงดีวะหายาที่ไหนให้พ่อได้เอาหมอจืดก็แล้วกันก็คุยกับตัวเองวนไปวนมาอยู่อย่างนั้นไอ้เรื่องจะพาไปหาหมอโรงพยาบาลนี่ตัดไปได้เลยพ่อไม่ยอมไปพ่อบอกถ้าจะตายก็ขอตายที่บ้านนะพ่อว่าอย่างนั้นเราก็คิดว่าต้องตามใจพ่อนะอย่าไปฝืนใจแกถ้าไปโรงพยาบาลนะเขาต้องต่อสายระยงระยางแกไม่ชอบเราจะไปขัดใจแกทำไมเราก็ต้องทำไอ้ที่แกชอบแกไม่ได้คิดจะไปฆ่าวัวฆ่าควายอะไรหรอกแกเล่านะถ้าแกไม่เล่าก็ไม่รู้เรื่องว่าแกฆ่าควายแกบอกว่ามันจำเป็นต้องทำถ้าไม่ทำมันก็จะทรมานมากถ้ามันตายไปเลยมันก็ไม่ต้องทรมานนานไอ้ควายตัวที่ว่านี่มันดีมากใช้งานง่ายไม่ดื้อเลยแกได้มันมานี่ไม่เสียเงินซื้อนะมันน่าแปลกมันมาอยู่กับแกเองคือพ่อกับแม่น่ะมีนาอยู่แปลงเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็ไม่มีควายใช้เวลาจะหว่านข้าวนี่ทําไงรู้ไหมเอาจอบสับเนี่ยทําอย่างเงี้ยเอาจอบฟื้นดินขึ้นมาแล้วก็หว่านข้าวลงไปพ่อกับแม่อดทนน่าดูเลยทำกันไปกลางแดดกลางฝนกลางลมทำกันจนหวานข้าวได้เสร็จสับไปแล้วอยู่มาวันหนึ่งกำลังจะกลับบ้านกันตอนเย็นใกล้ค่ำแล้วก็ได้ยินเสียงลูกควายมันร้องแงแงแงร้องหาแม่มันอะไรทำนองนั้นน่ะทีแรกก็ไม่ได้สนใจคิดว่าลูกมันหลงแม่เดี๋ยวมันก็วิ่งไปเข้าฝูงเองแหละแต่มันกลับวิ่งเข้ามาหาพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็ทำไงดีก็คิดกันก็เลยร้องเรียกถามหาว่าลูกควายใครหลงมาเอาไปเสียในทุ่งกว้างตอนนั้นไม่มีใครอีกแล้วเขากลับบ้านกันหมดเข้าบ้านกันแล้วพ่อกับแม่ก็คิดกันว่าจะทำยังไงกับเจ้าลูกแง่ตัวนี้ตกลงว่าจะไม่ทำอะไรปล่อยให้มันหาทางกลับเข้าคอกที่บ้านของมันเองพอออกเดินกลับบ้านกันก็เห็นเจ้าตัวนั้นมันยืนเบ่งร้องแง่แล้วก็วิ่งไปทางอื่นร้องไปด้วยพ่อกับแม่กลับถึงบ้านก็อาบน้ำหุงหาข้าวปลากินกันพอจะเข้านอนก็ได้ยินเสียงไอ้เจ้าลูกแง่เนี่ยมันมาร้องแง่แง่อยู่หน้าบันไดบ้านพ่อกับแม่ก็มองหน้ากันพอแน่ใจว่าหูไม่ฝาดกันแน่แล้วก็ลงไปดูเจ้าลูกแง่ตัวนั้นมันมาที่บ้านได้ยังไงกันวะนี่เดี๋ยวเจ้าของควายนะคิดว่าขโมยมันมาละคราวนี้ละติดคุกแน่ๆพ่อกับแม่ก็เลยต้อง ออกร้องถามว่าลูกแง่ใครหายบ้างให้ไปดูที่บ้านมันเข้ามาในบ้านเองนะไม่ได้พามันเข้าไปตะโกนเปล่าๆเขาได้ยินกันทั้งหมู่บ้านก็ไม่มีใครมาเอามันไปก็ต้องปล่อยให้มันอยู่ที่ใต้ถุนบ้านนั่นแหละมันก็นอนอยู่ที่ใต้ถุนเรือนจนกระทั่งเช้ามืดก็ไม่ยอมไปไหนมันคงจะหิวพอสว่างดีมันก็ไปเล็มใบไผ่ข้างรั้วแม่ก็เลยหาหญ้าให้มันกินต้องเลี้ยงมันไม่งั้นมันจะกินอะไรอ่ะพอพ่อแม่ไปนามันก็ตามไปด้วยไม่ได้ผูกเชือกจูงมันแต่ประการใดไปถึงนามันก็หากินหญ้าเองพอพ่อแม่กลับมันก็ตามกลับมาด้วยเป็นอย่างนี้อยู่หลายวันก็ไม่มีใครมาตามสักทีเพื่อนบ้านว่ามันไม่มีเจ้าของก็เลี้ยงแหวะก็แล้วกันว่ากันอย่างนั้นพ่อแม่ก็เลยเลี้ยงมันไปเรื่อยๆกะว่าเจ้าของตามหาเมื่อไหร่ก็ให้เขาไปมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรนี่มันหากินของมันเองไม่ต้องหาหญ้าหาฟางให้มันเลี้ยงมันมาจนมันโตใช้งานได้ก็เลยต้องสนตับหายมันฝึกให้ไถนามันก็ไม่ยากอะไรมันยอมลากคันไถไม่ดื้อไม่ดึงอะไรเพื่อนบ้านเห็นก็ชอบใจเออไอ้แง่นี่มันดีเนาะไอ้แง่ทำงานได้ดีจริงๆเบาแรงพ่อแม่ไม่ต้องใช้จอบสับกันมากสักเท่าไหร่ยิ่งมันเติบโตมันก็ยิ่งไถนาเก่งลากเลื่อนก็ได้แรงมันดีพ่อกับแม่น่ะรักมันมากเลยไม่เคยนึกเคยฝันว่าจะมีควายใช้กับเขาพ่อก็บอกว่าเทวดาแกคงจะสงสารเราก็เลยโดนบันดาลให้ไอ้แง่มาอยู่ด้วยแต่คนอื่นก็พูดกันว่าไอ้แง่มันคงจะข้ามทุ่งมาจากอีกหมู่บ้านนึงไอ้แง่ช่วยงานพ่อแม่อยู่นานหลายปีจนอยู่มาปีนึงมันล้มเจ็บเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้พ่อก็ขวนขวายหาอยู่ยารักษามันแต่ก็ไม่หายเดินไม่ไหวอยู่ในข้อกันแหละหนักเข้าลุกไม่ได้เลยมันคงจะเจ็บปวดเพราะมันส่งเสียงร้องอย่างน่าสงสารเสียงของมันทำให้พ่อน้ำตาไหลแม่ก็น้ำตาหยดแม่แม่แม่หันหน้าหารือกันเอ๊ะเอายังไงดีกันก็สงสารมันจังผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเกี่ยวหญ้าสดๆมาให้กินมันก็ไม่ยอมกินกินได้แต่น้ำก็กินไม่มากอ่ะนิดๆหน่อยๆก็พอแล้วพ่อหายาหาหมอจนทั่วหมดปัญญาแล้วพ่อเห็นว่ายังไงเสียมันก็คงตายแน่ๆเพราะว่ามันย่ำแย่ลงทุกวันพ่อมองเห็นแล้วว่ายังไงเสียมันก็คงไม่รอดคำวันหนึ่งพ่อก็บอกกับแม่ว่าข้าทนไม่ไหวแล้วนะแม่ก็ถามว่าแล้วจะทำยังไงเดี๋ยวข้าจะช่วยมันจะช่วยยังไงอ่ะพ่อก็ไม่ตอบแต่ลงเรือนไปแม่ก็คงคิดว่าพ่อจะไปหายาที่ไหนมากรอกให้มันกินต่อมาเสียงไอ้แง่ก็เงียบไปแกก็ถามว่าแกได้ยาอะไรมาไอ้แง่เงียบเสียงไปแล้วยาเขาคงดีพ่อไม่ตอบอะไรเลยสักคำพ่อเล่าว่าแม่บ่นแปลกใจที่ไอ้แง่ไม่ส่งเสียงแม้แต่แอะเดียวทุกคืนน่ะมันจะร้องโหยหวนอย่างน่าสงสารพอเช้าแม่ถึงได้เห็นว่าไอ้แง่ตายซะแล้วมันตายยังไงแม่ไม่รู้พ่อก็ไม่บอกกระทั่งตายแม่ก็ไม่รู้ผมน่ะมารู้ตอนที่พ่อป่วยหนักพ่อก็ยอมเปิดปากเล่าว่าพ่อน่ะเป็นคนช่วยให้มันพ้นจากความทรมานด้วยมือของพ่อเองแต่พ่อก็ไม่ยอมบอกว่าพ่อทำยังไงในแบรนด์ได้อยู่ตัวคนเดียวในทุกวันนี้ไม่เคยมีเมียแต่ได้บวชอยู่หลายพรรษาปรากฏว่าหลังจากที่พ่อเขาตายเขาเจอเงินที่พ่อเก็บออมเอาไว้กล่องสังกะสีเป็นหมื่นๆเพื่อนบ้านก็ลือกันอย่างนั้นแต่ว่าเขาไม่พูดเรื่องนี้เลยใครถามก็บอกชาวบ้านมีปากก็พูดกันไป มาอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่คุณพดุงเล่าให้ฟังว่าแกขายอาหารตามสั่งอยู่ที่หมู่บ้านย่านจังหวัดปทุมธานีบ้านเกิดของแกอยู่จังหวัดสุพรรณแกสองคนผัวเมียก็ทำมาหากินอยู่ที่หมู่บ้านนี้แหละลูกค้าเยอะเพราะว่าเมียแกฝีมือทำกับข้าวนี่ไม่ต้องพูดถึงสุดยอดคนกินแล้วติดใจกันทั้งหมู่บ้านแกกับเมียก็เลยดำเนินกิจการนี้ได้รุ่งเรืองไม่มีซบเซาก่อนโน้นขายตั้งแต่เช้ายันค่ำมืดแต่ตอนนี้ไม่ขนาดนั้นแล้วเอาแค่เย็นๆก็พอเพราะว่าเหนื่อยแล้วอีกอย่างก็มีลูกแค่คนเดียวเท่านั้นกำลังเรียนหนังสืออยู่ชั้นมัธยมต้นๆก็ตั้งใจส่งให้เรียนไปสูงๆจะได้ไม่ต้องมาขายอาหารตามสั่งเหมือนแกกับเมียแต่ก็จะไม่บังคับหรอกถ้าหากว่าเขาไม่ชอบเรียนก็จะให้ออกมาช่วยกันทำมาหากินกันซะให้หมดเลยหมดแล้วหมดเรื่องไปมันแล้วแต่เขาอะไปบังคับเขาไม่ได้หรอกบ้านที่อยู่นะขายอาหารกันเนี่ย เช่าเขาไม่ได้มีบ้านของตัวเองเพราะว่าไม่ได้คิดจะอยู่ที่หมู่บ้านนี้ตลอดไปกะว่าแกก็ไปอยู่บ้านนอกแล้วที่บ้านนอกมีบ้านหลังใหญ่ปลูกเอาไว้แล้วตอนนี้พ่อแม่ก็อยู่กันสบายๆไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากแกก็เล่าว่าตามปกติทุกวันก่อนสว่างนี่แกจะต้องไปซื้อของที่จะเอามาทำขายแกไปคนเดียวด้วยมอเตอร์ไซค์เก่าๆไปตลาดไปซื้อของที่นั่นเป็นประจำพอสว่างดีก็กลับมาถึงร้านจัดเตรียมข้าวของต่างๆเอาไว้ขายลูกค้ามากันแต่เช้าร้านมันอยู่ใกล้กับบริษัทมีพนักงานมากินข้าวที่ร้านแกเป็นขาประจำกันเลยเช้ามืดวันหนึ่งเกือบจะตีสี่แล้วแกขับรถไประหว่างทางก็เจอยายแก่คนหนึ่งเดินงกงกเงินเงินอยู่ก็เลยแวะถามแกว่าจะไปไหนหรือยายไปตลาดหรือเปล่าไปกับผมก็ได้นะซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปแกก็มองหน้าคุณประดุงนี่ตกใจเพราะว่าหน้าแกไม่ใช่คนแก่ทั่วไปมันหน้าเกลียดหน้ากลัวยังกับหน้าผีว่ากันอย่างนั้นเลยละยายแก่หน้าผีก็นึกอย่างนั้นจริงๆพลางก็หวาดผวาเสียวสันหลังวาบเลยแต่จะหนีก็ไม่ได้เพราะว่าไปทักถามแกเข้าไปแล้วเสียงแกตอบว่าแกจะไปตลาดนั่นแหละถ้าไปทางนั้นก็ขอไปด้วยนะแกว่างั้นทีนี้จะปฏิเสธได้ยังไงในเมื่อแกเป็นคนเอ่ยปากชวนแกเองก็เลยต้องยอมให้แกนั่งซ้อนท้ายไปด้วยคุณพดุงไม่ได้ซักถามอะไรแกเลยเพราะว่ากลัวแกซะแล้วแล้วแกก็ยังเอามือมาโอบบั้นเอวแกอีกทั้งสองมือเลยกอดแน่นคงจะกลัวตกคุณพดุงก้มลงมองดูมือที่เหี่ยวย่นของแกในระหว่างที่ขับรถไปมันก็ทำให้ไม่สบายใจเลยบอกตรงๆขับรถไปก็คอยมองมือแกไปขนาดว่าคุณประดุงในสวมเสื้อยืดก็ยังรู้สึกได้ว่ามือของแกมันช่างเป็นมือที่เย็นอย่างประหลาดเหลือร้ายแกก็ชวนคุยถามว่าจะขับรถไปไหนก็บอกแกว่าไปซื้อของมาขายแกถามต่อว่าขายอะไรก็บอกขายอาหารแกก็บอกหิวข้าวอยากกินข้าวผัดกะเพราก็ไม่ตอบว่าอะไรเพราะใครจะไปหาให้แกกินได้แกก็พูดต่ออีกว่าอย่าลืมนะผัดกะเพราทีนี้คุณประดุงไม่พูดอะไรแล้วยายคนนี้แกคงจะเพี้ยนอยู่มั้งสวยแท้ๆดันจอดรถรับคนบ้าซ้อนท้ายมาได้แกก็ย้ำอยู่นั่นแหละว่าอย่าลืมข้าวผัดกะเพรานะหมูสับด้วยนะฟันไม่ค่อยดีว่างั้นคุณประดุงก็เลยไม่พูดกับแกเพราะรำคาญนึกสมเพชตัวเองนะคุยกับคนบ้าอยู่ได้ไปถึงตลาดแสงไฟสว่างก็จอดรถหันไปดูยายแก่ไม่มีหรอกแกหายไปแล้วนึกแปลกใจว่าทำไมไปเร็วนักก็มองหาก็ไม่เห็นแกมันก็แปลกดีแต่มันก็ดีแล้วนี่ที่แกไปพ้นๆซะได้คุณประดุงก็เลิกสนใจแต่กลับมาก็เล่าให้เมียฟังเมียก็บอกว่าคราวหลังอย่าไปรับใครระหว่างทางนะถ้าเป็นคนร้ายที่มันจะจี้เอาคุณประดุงก็จำเอาไว้อยู่แล้วจะไม่ทำอีกพอคืนต่อมาก็มาเจอยายแก่หน้าผีอีกครับถึงตรงที่เจอแกคืนก่อนนั่นแหละใกล้ๆกับเสาไฟฟ้าต้นเดิมเปลี่ยวๆไม่มีบ้านคนแสงไฟหน้ารถส่องไปก็ยังจำแกได้แกยังอยู่ในเสื้อผ้าชุดเดิมมันคือผ้าจงกระเบนสีดำๆเสื้อสีเทาๆผมทรงคนแก่คล้ายๆผมรองทรงแกผอมตัวแกผอมเชียวเห็นแต่ไกลก็จำได้แล้วพอเข้าไปใกล้แกยกมือโบกแกยกมือโบกคุณพดุงก็ทำเป็นไม่เห็นรีบบิดหนีไปเลยทิ้งแกไว้ข้างหลังยังไม่ใส่ใจแต่พลันกลับสะดุ้งเฮือกเพราะว่ามีมือมาโอบเอวแกตกใจแทบช็อกละมือของยายแก่นั่นเลยแหละแกกระโดดซ้อนท้ายมาได้ยังไงก็ถามว่ายายขึ้นมายังไงแกก็หัวเราะเสียงแหบแหบคุณพดุงก็จอดไล่แกลงแล้วแกกลับกอดแน่นเลยคุณพดุงสะบัดให้ร่างแกหลุดไปแต่แกก็กลับกอดแน่นมากขึ้นนะคุณประดุงก็บอกยายลงไปยายลงไปผมจะรีบไปซื้อของแกไม่พูดอะไรเลยได้แต่หัวเราะเสียงแหบแหบแห้งๆอยู่ท่าเดียวไม่ไหวแล้วทีนี้เอาข้อศอกถองกลับไปโดนสีข้างแกดังอักแกร้องลั่นเลยเสียงโหยหวนน่ากลัวหล่นลงไปจากรถคุณประดุงบิดหนีทันทีไม่เหลียวไปมองข้างหลังเลยแต่กลับได้ยินเสียงแกติดตามมาไม่ยอมห่างหายไปแกก็ยังแปลกใจว่าเสียงนั้นมันดังติดตามแกมาได้ยังไงไปถึงตลาดหน้าตาตื่นพ่อค้าแม่ค้าตกใจเพราะว่าคุณพดุงทิ้งรถล้มวิ่งเข้าไปในตลาดเลยพวกเขาถามมันใหญ่ว่าหนีอะไรมาล่ะก็เล่าให้ฟังแม่ค้าสองสามคนก็บอกว่าโดนหลอกกันมาหลายคนแล้วยายคนนั้นแกเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครรู้เขาเจอศพของแกแถวแถวเสาไฟฟ้านั่นแหละแกอาจจะโดนรถชนหรือว่าหล่นลงมาจากรถตายก็ไม่รู้ครับ